I vår serie Liv og Lynne hos europeiske folkeslag vi I dag kommet frem til Spania, der vår medarbeider I en lyngalup har spurt 100 000 spanjoler hva de liker best av å gråte eller å le.